Açık Gazete. Kainat. Bugün 22 Aralık Salı. Yıl 2015, ay 12, gün 356, Kasım 45. 1437 Hicri Rebiül Evvel 11, 1431 Rumi Aralık 9. Mevlid Kandili. Darülfünun'un kuruluşu 1453. Bugün İstanbul Üniversitesi'nin kuruluşunun 562. Darülfünun'un üniversiteye dönüşmesinin de 81. yıl dönümüdür. Günün malumatı, Oğlak Burcu'nda doğanlar. Yıldızınız Jüpiter. Grubunuz Toprak. Özelliğiniz dostluğa önem vermek. Üstün yeteneğiniz düşünme. Burcunuzun türü neşeli ve canlı davranış. Yenmeniz gereken huyunuz dışa açılamamak. Amacınız tanınmak. Devamı Perşembe günü. Büyük Saatli Marif Takvimi. By and by. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikinci Açık Gazetesini yapıyoruz. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Alpha Blondy'nin Peace in Liberia, Liberia'da Barış adlı ironik şarkısıyla yaptık. Çalmamızın sebebini de hemen Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından bulalım. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Haritada değişiklik. 1821'de American Colonization Society bir parça Afrika toprağı satın aldı. Washington'da yeni ülkeyi vaftiz edip adını Liberia, özgürlük ülkesi olarak koydular. Ülkenin başkentinin ismi de o dönemde Birleşik Devletler Başkanı olan James Monroe'ya atfen Monrovia kondu. Kendilerinkinin aynısı olan ama üzerinde sadece bir yıldız bulunan ülke bayrağı da Washington'da tasarlandı ve yetkililerce onaylandı. Ülke anayasası Harvard'da hazırlanmıştı. Bu yeni doğmuş ülkenin vatandaşları Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyindeki tarım arazilerinden serbest bırakılmış, daha güzel bir deyimle kovulmuş kölelerdi. Eskiden kölelik yapmış olanlar Afrika topraklarına ayak basar basmaz efendilere dönüştüler. Selvanın vahşi zencileri olan oranın yerlileri bu yeni gelenlere saygı göstermek zorundaydılar. En son gelenler sıranın en önüne geçmişlerdi. Topçu bataryaları desteğinde en verimli topraklara el koydular ve en önemlisi de oy kullanma hakkını kendi tekellerine aldılar. Daha sonra geçen yıllarla birlikte ülkenin kauçuğunu Firestone ve Goodrich adlı şirketlere, petrol, demir ve elmaslarını ise diğer Kuzey Amerika şirketlerine verdiler. Ülke nüfusunun %5'ini oluşturan mirasçıları Afrika'daki bu yabancı askeri üssü yönetmeye devam ediyorlar. Arada sırada yoksul halk kitleleri bir kargaşa çıkarınca düzeni sağlamaları için hemen deniz piyadeleri çağrılıyor. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Tarihte bugüne bakalım. 1894'te bugün Dreyfus davası diye bilinen dava Fransa'da başlamış. Alfred Dreyfus adlı bir subay vatana ihanet suçundan yargılandı ve mahkum edilmişti. Fakat aralarında Emile Zola'nın da bulunduğu Fransız entelektüelleri buna büyük bir direniş gösterdiler. Sonunda Yahudi olduğu için sadece Alfred Dreyfus'un böyle bir ırk ayrımına, etnik ayrımcılığa maruz kaldığı kabul edilmese bile ortaya çıktı ve durum düzeltilmişti 1894'te bugün. Çok da uzak sayılmaz. 1956'da bugün Kolo, ilk goril doğal hayattan koparılıp esaret altında yürüyen ilk gorilmiş. Kolo yürüyen değil, çocuk olarak dünyaya geliyor. Columbus Hayvanat Bahçesi'nde, Ohio'da ve şeyde esaret altında yaşayan en uzun yaşayan goril oluyor. 55 yaşındaki Jenny'nin ölümünden sonra Kolo'dan bahsediliyor. 2008'de hayata veda etmiş Jenny. 1992'de de terör arşivleri keşfedilmiş. Nedir terör arşivleri? Archivos del Terror. 22 Aralık 1992'de insan hakları aktivisti ve hukukçu avukat doktor Martin Almada tarafından ve bir de bir yargıç José Agustín Fernández tarafından Asunción'da, Paraguay'ın başkenti Asunción'da bir bölgede, mahallede tesadüfen keşfediliyor. Tabii tesadüf değil, arayan göz ancak bulabiliyor. Evet. Öyle bakılıyor. Fernández, José Agustín Fernández zaten bir başka mahkumun kayıtlarını arıyormuş. Tesadüfen dediğim o aslında. Bu böylesine bir arşiv olup olduğu biliniyordu zaten. Ama bunun peşinde değil, bir kişinin kayıtları var mı diye bakılırken bulunmuş. Ve onun yerine bulunan şey Latin Amerika'da gizlice kaçırılan, işkence gören ve öldürülen, yargısız infazda bulunan güvenlik kuvvetleri tarafından bulunan sayısız insanın arşivleri olduğu gibi bulunmuş. Dehşet verici bir bulgu. Bu kaç ülkede? Arjantin'de, Bolivya'da, Brezilya'da, Şili'de, Paraguay'da ve Uruguay'da. 6 büyük Latin Amerika ülkesinde ortak bir çalışmayla insanların reform, değişik bir dünya, daha eşitlikçi, adaletli bir dünya isteyen insanların hepsinin toptan yok edildiği bir durum. Bunun adı Operasyon Kondor, Akbaba Operasyonu. Ve 50 bin kişinin katledildiği bu terör arşivlerinde açıkça ortaya konmuş. 30 bin kişinin bir kısmının okyanuslara, denizlere atılarak, bir kısmının toprağa gömülerek çeşitli biçimlerde yok kaybedildiği, evet yok edildiği ve kaybedildiği ve 400 binden fazla insanın da hapislerde çürütüldüğü bir arşivden bahsediyoruz. Augusto Pinochet Duarte, Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik kuvvetleriyle, istihbarat teşkilatıyla yakın işbirliği halinde bunları yapmıştı, o zamandan biliniyor. Kissinger'a da dünyanın en büyük devlet adamı adı verdiler biliyorsunuz. Ünvanlarından biri, hala yaşıyor kendisi. Yaklaşık 3 milyon insanın ölümünden ve böylesine işte terör arşivlerinden de sorumlu Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı'nı da yapmış en önemli devlet insanlarından biri, devlet adamlarından. Öylece hatırladık. Evet, durum bu. Durum bu. Liberya'daki iç savaşa baktığınız zaman 240 bin insanın hayatını kaybettiğini görüyorsunuz. Tam 12 yıl süren iç savaşın sonrasında ve bu savaşların ardından sonlandığını ya da daha da insani halde, medeni halde birbiriyle uygarlıkların çatıştığını düşünürseniz yanılırsınız. Şu anda Suriye'de ölen insanların sayısı 4 sene içerisinde, yani bunun 3'te 1'i, Liberya'daki savaşın neredeyse 3'te 1'lik bir sürede bu Liberya'da ölen insanların toplam sayısını aşmış durumda. 250 bini bulmuş durumda ve daha da şiddetlenerek, daha da barbarlaşarak insanlar birbirleriyle savaşmaya devam ediyorlar. Evet. Bugünün tablosu da bu. Arşiv, terör arşivleri, Archivos del Terror. Terror. O iç, Suriye'deki iç savaş sırasında da böyle bir arşiv ortaya çıkarıldı, hatırlıyor musunuz? Evet. Fotoğraflarıyla beraber. Aa, elimizde o da şimdi. Benim daha geçenlerde bakıyordum. Onun konusunu edelim. Evet. O yeni yılda muhakkak edelim. Ama yani dünyayı çok kısa bir süre şok etmesine rağmen hiçbir yaptırıcı bir şey olmadı. Evet, teker teker fotoğraflanmış olan Suriye'deki cezaevlerinde ölmüş insanlar. Binlerce. Evet. Ya sayıları var, numaraları, ya isimleri var ve iliştirilmiş, ya da zaten çekilmiş fotoğraflar şeylerle beraber. Kimlik numaralarıyla beraber çekilmiş olan insanlar. Gayet iyi arşivlenmiş yani. Hepsi ölü onların. Evet. Ve büyük bir çoğunluğu da işkence görerek. Ya da açlıktan. Ya da açlıktan, evet. Hangisi daha iyi diye sormayalım. Evet, şimdi gelelim bu dünyanın haline. Önce bir şeyle başlayalım isterseniz. Tuhaf bir Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen çok ilginç bir haber var. Yani tuhaf, Açık Radyo, Açık Gazete dinleyicilerinin hiç tuhaf karşılamayacağı bir şey. Tuhaf bir kış sıcaklığı. Küresel ısınma değil, değil. Değil, değil diyor. Erika Spanger Siegfried bir yazı yazmış bu konunun. Önemli uzmanlarından birisi. İklim ve Enerji Programı. Union of Concerned Scientists. Yani kaygılı Bilim İnsanları Birliği'nin İklim ve Enerji Programı'nda baş analist durumunda. En Amerika Birleşik Devletleri için esas olarak yapmış. Önce tişörtler, sorular daha sonra deniyor. Acayip sıcak. Hangi bölgeler? Hemen hemen her bölge. Yani mesela New England bölgesinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusunda kara ayılar şeyi bırakmışlar. Kış uykusunu terk etmişler ve başkaları yani kuşları besleyenlere saldırır hale gelmişler. Bahar gibi şeyler, bütün lale giller, soğan giller pardon. Soğan bitkiler fışkırmaya başlamış ve mesela şeyde ayva, Mart'ta çiçek açan ayvalar şimdi Aralık'ta açmaya başlamış. Kuşların tuhaf hareket ettiklerini gösteren bayağı ciddi tuhaf raporlar geliyor ve tabii monark, kral kelebeklerinin durumu yeterince sorunları yokmuş gibi yok olmak üzereler. Bu sefer bazı yeni New England bölgesinde şeyde başlamışlar. Aralık'ta görünmeye başlamışlar. Şey en sıcak Ağustos, aman pardon, Aralık, sonbahar. En sıcak sonbahar gelmiş geçmiş. 121 yıllık kayıtlardaki bütün rekorları alaşağı etmiş. 1880 ile 2015 arasındaki. Daha geçenlerde kırılan, geçen sene kırılan rekorlar alaşağı edilmiş. En sıcak aylar ayrıca. En sıcak 3 ay. 20. yüzyıl ortalamasına göre hepsi geçmiş Ekim'de, Eylül, Ekim, Kasım'da. Amerika Birleşik Devletleri de bir karar versin. Geçtiğimiz 2014 ayında, geçtiğimiz senede en düşük sıcaklıklar görülmüştü, evet. New York'ta. İnsanlar sokaklarda kar araçlarıyla beraber geziyorlardı, kayak yapıyorlardı. O da küresel iklim değişikliğine %100 bağlanmıştı zaten. Ve The Weather Channel diye bu işi en iyi veren meteoroloji sitelerinden bir tanesi 16 gün içinde 6000 rekor kırıldığını açıklamış. Mevsim anomalileri çeşitli biçimlerde. Yani evet, şeylerde filan da rekor kırılmış. Evet, yani en yüksek rekorlar, günlük ve aylık rekorlar kırılmış. Ve günlerde o şekilde binlerce rekor, 6000 işte rekor kırılmış. Geceler ayrı ve kar bekleniyor. Yani karıyla meşhur Buffalo gibi yerlerde hiç kar görülmemiş geçen cumaya kadar. 1899'dan beri böyle bir şey görülmemiş diyorlar. Ve son derece sıcak bir Noel geçeceği de bekleniyormuş. Gelecek yıl ne olacağını ve kestirmek kolay değil ama daha da tuhaflıklar olabilir demiş. Ve şöyle bitiriyor Erika Spengers Siegfried yazısını. 2015 büyük ara, açık arayla en sıcak yıl oldu. 2014'ü geçti. 2014 zaten El Niño yokken en sıcak yıldı. Şimdi yani böyle merdivenlerden hızlı bir şekilde tırmanıyoruz. Ayaklarımızda, topuklarımızda sonbahar yaprakları değil, El Niño'nun sıcaklıkları diyor. Evet. Yani düşünün ne kadar şanslı bir nesiliz ki en yüksek sıcaklıkların kırılmasının rekorunu gördük geçtiğimiz sene. Hatta bu rekorun kırıldığının, yani bir geçtiğimiz senenin rekorunun bu sene de kırıldığını gördük. Ve muhtemelen önümüzdeki sene de bu rekorunun kırıldığını, yani 3 rekoru üst üste görebilecek olan bir nesil olarak tarihe geçeceğiz. Tarihe geçeceğiz. Ama bizden sonrakilerden muhtemelen aynı şeyi paylaşacaklar. Pek bir anlamı olmayacak. Evet, doğru. Bill McKibben şeyi yazmıştı. Hemen arkasından Paris Antlaşması'nın ya da Antlaşması'nın yapılmasından sonra. Tamam işte, yarışı başlatan tabanca atıldı. Peki daha ne bekliyoruz demişti. Hala bekliyoruz anladığım kadarıyla. Yani hükümetler birbirlerine sarılıp kutlamaları bitirdikten sonra evlerine döndüler. Temsilciler, delegeler ve normal rutin başladı. İç meseleler, dış meseleler filan derken böyle gidiyor. Fakat bu arada ben bir de şeye düzenli olarak bakmamızın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bu sel listesine. Son bir haftanın, hatta şeye kadar alalım, 11 Aralık'a kadar alalım. Yani 5 kıtada her gün sel haberleri var. Yani son, şeyden başlayalım. Tamil Nadu'da 347 kişinin ölümüne yol açan Chennai'deki, Hindistan'daki, o biraz daha Kasım'da başlamıştı. Oradan Paraguay'da binlerce kişi etkilendi. Meksika'da 7 bina ile ağır yağmur ve seller. İrlanda'da oradan, yani bütün kıtaları dolaşabiliriz. Asya'dan Amerika'ya, oradan Orta Amerika'ya geçtik Meksika'da. Oradan Avrupa'ya geçelim. İrlanda'da Shannon Nehri en az 6 ilçeyi perişan etti. Oradan Afrika'ya geçeriz. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, düzinelerce insan öldüğü, sayıları hesabı yok, kayıplar var. Norveç'te var. Norveç'te çok acayip bir şey oldu değil mi? Evet. Ne oldu? Dağda bir sel oldu. Yani çok ilginç bir şey. Son 200 yılın en büyük afetlerinden biri olduğu söylendi. Evet. Norveç'te hiç görülmemiş bir şeymiş. Onu biz Paris'teyken gerçekleşti galiba. Ben de atladım onu. Evet. Aslında takip edememiştim. Norveç'in batısındaki Rogaland bölgesinde meydana gelen sellerden bahsediyoruz. Yoğun yağışlar, fırtınalar ve fırtınaların sonrasında ortaya çıkmış bu durumda. Birçok ev sular altında kalmış. Yollar kapatılmış. Evet, mesela bunun gibi durumlar ortaya çıkmış. Çok ilginç bir şeydi. Bunu ben kimden öğrendim biliyor musun? Kimden? Dünyanın en önemli iklim bilimcilerinden biri, Potsdam Enstitüsü ve Merkel'in danışmanı Schellnhuber'in yan etkinlik olarak verdiği konferansta. Hı. Şimdi bakın dedi, yani Paris'te de yağmur yağıyor, hiç belli olmaz, sel basabilir dedi. Artık bakın Norveç'te, Chennai'den Hindistan'da Norveç'e kadar her taraf böyle dedi. Ve ben ne Norveç mi filan diye böyle bir şeye kapılmıştım. Ama böyle devam ediyor. Ondan sonra takip edeyim. Endonezya'da Aceh'de 50 binden fazla insan etkilendi ve şey, olağanüstü hal ilan edildi. Güney Afrika'da öyle. Kıbrıs'ta öyle. Uzun zamandır bahar tadına devam ediyormuş yağışlar geçtiğimiz hafta. Ardından fırtınalar, şiddetli yağış ve sel olayları görülmüş. Evet. Sadece Alsancak bölgesinde metrekareye 72 kilogram yağış düşmüş. Evet, çok acayip. Çok, evet, çok acayip. Paraguay'da mesela nehirler, Asunción nehri ne kadar yükselmiş? Çok. 7 metre. Vay canına. 7 metreden bahsediyoruz seviyeleri. Filipinler'de büyük bir hortum, tayfun oldu malum. Siklon ya da tayfun diyelim. Melor. Ve 40 kişiden fazlasının ölümüne ulaştı ve ortalık perişan. Ve gene tekrar Uruguay'a dönelim son olarak. Bütün kıtaları dolaştık. 21 Aralık tarihinde bakıyoruz. Artigas, Salto ve Paysandu ve Rivera bölgelerinde Uruguay'ın kuzeyinde 1000'den fazla insanın yerinden yurdundan olduğu ve tehlikeli seviyelere ulaştığı, devam ettiği tehlikenin de söyleniyor. Son haberler bunlar. Çin'deki müthiş toprak kaymasının filmi de var. 380 kilometrekarelik bir alana yayılmış Shenzhen şehrinde 33 binayı yuttu. Evet. Ve içindekilerle beraber. İçindekileri tahliye etmeyi başardılar aslında. Şeyin altında kaldılar. Enkaz altında insan aranıyordu. Bir 20 kişiden bahsediliyordu. Sonra 4'e indi. Sonra da ama 33 kişi mi diye böyle rakamlar da şey oldu ama belli değildi rakamlar. Bu sellerin suların götürdüğü Kıbrıs'ta aynı zamanda 1974'ten bu yana en kurak Kasım ve Aralık ayı geçmiş. Bir diğer taraftan da böyle gelişmeler, evet, de var. Yağmur dün, yokmuş. Dün İran'ı verdik zaten. Tarihinin gördüğü en büyük kuraklık. 7. senesinde en büyük kuraklıklarından biri ve Urmiye Gölü, yani Orta Doğu'nun en büyük gölü, zaten bitmiş durumda. %5'i kalmış durumda. Böyle bir durum. Peki devam edelim. Belki de bir ara verelim. Öyle devam edelim. Fakat şu haberleri hemen verelim. Güney bölgesi, ülkenin bölgesi yanıyor. Hakikaten Cizre, Silopi'de hastaneler tanklarla korunurken deniyor. Şurada sokağa çıkma yasağı 20. gününü geride bıraktı. Van ve Hakkari kepenklerin kapatıldığı hayalet kente dönmüş durumda. Cizre'de, Sur'da. Artık şehir savaşı demekte bir sakınca yok değil mi? Bence de yok. Yani şehir savaşı yaşanıyor burada dediği için bazı insanların, belediye başkanlarının hakkında soruşturma başlatılmıştı. Ama şu an görünen o ki tamamen bildiğiniz şehir savaşı yaşanıyor bu bölgelerde. Yani bölgede hendeklerin kapatılması için başlatılan operasyonda çatışmalar giderek tırmanıyor deniyor. Son bir haftada 2 asker, 5 sivilin hayatını kaybettiği Cizre'de dün emniyetin bahçesine inmek isteyen helikoptere ateş açılmış. Taraf gazetesinden okuyabiliriz. Ve Cizre Devlet Hastanesi tanklarla korunuyor. Böyle manzaralar var. Sokağa çıkma yasağı süren Silopi'de su ve erzak sıkıntısı başlamış. Aç ve susuz kalması ihtimali var. 24 bin kişilik nüfusa sahip olan Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 22 bin kişi bölgeyi terk etmiş. Sadece 2 bin kişi yaşıyormuş şu anda Diyarbakır'ın Sur ilçesinde. Evet, sadece bu rakam bile yetebilir. Çekilmiş çok tuhaf fotoğraflar var. Ağlayan insanlar var tabutların üzerinde, uzman çavuş ağıtlarla uğurlanıyor bir yandan ağlayarak. Bir yandan Van'da mesela tamamen bomboş sokak ve caddeler ve kepenklere asılmış kilitlerden çekilmiş bir fotoğraf, yakın çekim fotoğraflar var. Ve kollarının altında torbalarla omuzlarında göç eden insan manzaraları, bir taraftan tamamen yıkılmış, harap olmuş. Rakam da veriliyor. CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı ve İstanbul Milletvekili İlhan Caner genel merkeze sunulmak üzere bir rapor hazırlamak için Diyarbakır'da incelemeler yapmışlar ve Hürriyet Gazetesi'nden Rıfat Başaran'la konuşmuşlar. Bugüne kadar çatışmalarda, dağlarda ve kırsallarda yaşanıyordu demiş. Şimdi üzülerek görüyoruz ki kent savaşına dönüşüyor artık çatışmalar. Düşük yoğunluklu savaş daha büyük yoğunluğa ulaşmadan önünü almak lazım denilmiş. 1 Ocak 2015 ile 5 Aralık 2015 tarihleri arasında 11 aylık süreçte Diyarbakır ve ilçelerinde 523 kişi çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetmiş. 171 güvenlik gücü, 195 militan, 157'si ise sivilmiş bu ölenlerin. Ölümlerin 135'inin 3 Nisan 2015'te iç güvenlik yasasının onaylanmasının ardından yaşandığı söyleniyor. Evet. 157 sivil ölmüş. Sadece Diyarbakır'da. Güvenlik güçlerinden şikayet var deniliyor. Sadece Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan 24 bin kişiden 22 bini göç etmiş. Okullar kapalı, sağlık ocakları kapalı. Diğer devlet kurumları da tamamen kapalı deniliyor. Ve deniliyor ki duvarlarda yazılan yazılar, zırhlı araçlardan yapılan anonslar, vatandaşa karşı küfür ve hareketlerin, hakaretlerin adresinin Özel Tim ve Terörle Mücadele Şubesi'nden gelenler olduğu anlatılıyormuş. Güvenlik güçlerinin tavrıyla ilgili şikayetlerden bahsediliyor. Vali bazı polislere soruşturma başlattıklarını söylemiş. 361 iş yeri kapanmış. Sur'da 2 hafta içerisinde 361 esnaf dükkanını kapatmış. 50 esnaf iş yerini taşımış. Sur Diyarbakır'da ticaretin damarı olarak bilinen yerlerden bir tanesiymiş. 300 kişilik bir restorana gitmişler. Bomboşmuş. Günlük cirosu 15 ile 20 bin TL'den 1000 TL'ye inmiş. 4 aydır çalışanların sigortasını ödeyemediklerini anlatmış bu kişilerde. Evet. Tamamen ticari hayatta bitmiş durumda bu çatışma bölgelerinde. Hayat bitiyor zaten. Nusaybin'de 11 mahallede daha sokağa çıkma yasağı da verilmiş. Cizre'den ayrılmayan öğretmenlerden biri de beyaz bayraklarla mahalleleri boşaltın anonsu yapılıyor demiş ve çok bence önemli bir şeyde soruya da soru değil de önemli bir cümle sarf etmiş. İnsanların nereye gidecekleri konusunda bir açıklama yapılmadı demiş. Daha dün bahsediyorduk Irak'ta evet. Büyük bir operasyon düzenlenecekti Rama diye. Ve operasyon öncesinde 72 saatte boşaltın diyor. Boşaltın deniliyordu. Ben de dedim ki yani Türkiye'de bu durumun olmasına çok az kaldı. Fakat yanılmışım, hali hazırda oluyormuş. Evet. Orada da Ramadi'de de insanlara nereye gidecekleri konusunda herhangi bir ipucu verildiğini zannetmiyorum yetkililer tarafından. Burada da öyle. Yani öğretmen bu Rabia Çetin'in haberi T24'ten. Beyaz bayraklarla mahalleleri boşaltın anonsu yapılıyor demişler. Sosyal bilgiler öğretmeni Osman Tetik T24'de yaptığı açıklamada. Yaklaşık 25 kişiyle bir bodrum katında sığındık demiş. Bir haftadır yoğun çatışma. Cudi, Yasef ve Nur mahallelerinde yoğunlaştı demiş. Güvenlik güçlerinin araçlarından da mahalleleri beyaz bayraklarla terk etmemiz için anonslar yapılıyor. Terk edemeyecek olan kişiler ne yapacaklar? Sonuçta bir yeri terk etmek demek, evini taşımak demek manasına geliyor. Ve bu gerçekten yüklü bir meblağ. Parası olmayan insanlara ne olacak? Ya da terk etmek istemeyen insanlara ne olacak? Kendileri bu. O ayrı bir soru ama nereye gidiyor? Hadi terk etmeye karar verdi. Peki beyaz bayrağı aldım, çıktım. Sırtınıza da çıkanınızı koydunuz, evet. Böyle üstünüzü başınızı taşıyabildiğiniz kadar. Açıklama yok. Tetik okulların güvenlik güçleri tarafından karargaha çevrildiğinde sözlerine eklemiş. Yani bunun fotoğrafları da var zaten. Okullarda da karargah olarak kullanılıyor. Şimdi hastane de karargaha dönüşmüş durumda. Buyurun. Buradan yakın bu konuyu birazdan konuşmaya devam edeceğiz. Açık Gazete. Oh! Counting the Blues, türküleri saymak koyun sayar gibi. Gertrude Melissa Nix Bridget Rainey, ama herkes Ma Rainey, Rainey Anna diyebiliyor. Onun ölüm yıl dönümü blues kraliçelerinden, en eskilerinden biri, 1939'da 22 Aralık'ta hayata veda etmiş. 1886 doğumlu. İlk bilinen, tanınmış Amerikan profesyonel blues şarkıcısından biri ve ilk kayıt yapan da ilk jenerasyondan kuşağın blues'un anası Ma Rainey'den dinledik. Counting the Blues. Açık Gazete'desiniz, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde. Bu arada bir bilgi düzeltme ve ilavede bulunayım. Bu Çin'deki Heyelan da 91 kişinin arandığını tespit ettim enkazın altında. Bir de en az 91 kişi aranıyor Shenzhen şehrinin, güneydeki Shenzhen şehrinde. Fakat neymiş biliyor musun? Neymiş? Heyelan neden? Hafriyat, inşaat şeyi, yıkıntıları çökmüş binaların üstüne. O kadar dev, büyük bir şey ki inşaat çöpü, hafriyat atığı, bir endüstri sanayi parkında 33 binayı yok etti. İnsanları önceden bunun geleceğini tahmin etmiş olmalılar ki uyardılar. Buna rağmen 91 kişinin arandığı haberi var. Çin'den böyle bir haber geldi. Bu da tabii mikrokozmik bir olay yani. Kendi yaptığın inşaatın, hafriyatın altında kalmanın başka bir dilde ne anlama geldiğini bilmiyorum. Fakat aynı zamanda Çin'de bir de müthiş bir şey var. Pekin'de hava kirlenmesi, kırmızı alarm ve Tahran'da da kırmızı alarm gibi bir şey vermişler. Yani bütün okullar kapalı. Beijing'de, Pekin'de fabrikalar kapanmıştı. Tahran'da da okullar kapatılmış. Çünkü çok feci bir durum var. Kirlenme durumu da var. Bunu da söyleyelim. Ve şeye dönelim. Bitlis'te iki askerin şehit olduğu haberini söyleyelim. El yapımı patlayıcının infilakı sonucu iki asker öldü. 6 asker yaralandı. Şırnak'ta bir anaokulunun bahçesine el yapımı patlayıcı yerleştirilmiş. Anaokulu bahçesine. Böyle bir haber var. Ayrıca sokağa çıkma yasağının sürdüğü Silopi'de 11 yaşındaki Mehmet Metin'in hayatını kaybettiği var. Bir çocuk ölümü. Evine yapılan atış sonucu kafasına isabet eden şarapnel parçası nedeniyle. Bunu da 24'ten böyle söylüyor. Evrensel'den Erdal İmre'nin haberine göre HDP milletvekili Aycan İrmez kendisinin de bulunduğu Silopi'deki mahallelerin sürekli tank atışına tabi tutulduğunu belirtmiş ve 11 yaşındaki Mehmet Mete adlı çocuğun da kafasına gelen şarapnel parçası nedeniyle ağır yaralandı, ambulans gidip alamadığı için de ya da almadığı için de evinde can verdiğini söylemiş. Cenazelerimizi alamıyoruz, yaralılarımızı hastaneye kaldıramıyoruz diyorlar. Sen rakamları verdin, Cizre ve Silopi'de 87 terörist etkisiz hale getirilmiş, yani ölmüş, öldürülmüş. 10 terörist sağ yakalandı diye bir haberler veriliyor. Ve böyle. Bu medyanın diline gireceksek bir müsaadenizle size sorum var. Geçeyim mi sorumu? Hızlı söyleyecek misiniz? Evet, Nusaybin'de 11 mahallede daha sokağa çıkma yasağı da var. Evet. Dilek Doğan'ın bu aralar evine yapılan baskında nasıl öldürüldüğüne dair çekilen polis kamerasından görüntü paylaşılıyor her yerde. Evet. İnternet üzerinde. Belki izlemişsinizdir. Evet. İzleyemedim, dayanamadım. Olay sonrasında ailesinin, annesinin terliklerle polisi kovaladı. Herkesin gözü önünde çocuklarını, bu insanların nasıl öldürdüklerini bu video kaydında görebiliyorsunuz net bir şekilde. Şöyle bir haber vardı. Yargısız infaz bu. Doğrudan yargısız infaz. Şöyle bir haber vardı. Ekim'in 19'unda çıkmış bir haber. Operasyonda yaralanan Dilek canlı bombanın arkadaşı çıktı. DHKPC'ye yönelik operasyonda çıkan arbedede yaralanan Dilek D'nin canlı bomba ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. İstanbul Armutlu'da terör örgütü DHKPC'ye yönelik operasyonda çıkan arbedede yaralanan Dilek D'nin çok sayıda sokak eylemine katıldığı, ki bunların hepsi demokratik eylemler, onu da belirtmek lazım. 2012 yılında Gazi Osman Paşa'da karakola giderek kendini patlatan İbrahim Çuadar'la eylem öncesi çekilmiş fotoğraflar ortaya çıktı. Eylemden çok çok öncelerde çekilmiş bir fotoğraf bu. Sosyal medyada esnaf diye takdim edilen Dilek D'nin, ki kendisi gerçekten esnaf, esnaflık yapıyordu. Dilek D'nin yaralanmasıyla sonuçlanan olay önceki gün gerçekleşti diye anlatıyor haberin içerisinde. Kimin haberi, ismini de verim hadi. Şenol Gezer'in haberi ve teknik takip başlamış vesaire falan. İntihar bombacısının evde kalmasından şüpheleniyorlarmış. Gecekondu sabıkalıymış. Kaldıkları gecekondu. Siz bir evin sabıkalı olduğunu gördünüz mü hiç? Mesela tutuklu ev gördünüz mü? Ya da içeride yatmış çıkmış ev gördünüz mü? Ona gelecek, evet. Yani Şenol Gezer'e göre böyle evler varmış. Terörist Hatice Ruken Kılıç'ın Sarıyer, Sultan Gazi ve Gazi Osman Paşa'da barınabileceği 16'ya yakın adresi belirleyen ekipler operasyon kararı almışlar. Ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Gelincik Sokak üzerindeki eve giden timler bahçede arkadaşlarıyla içki içen Dilek D'nin abi Mehmet Doğan'la. Mehmet Doğan ismini veriyorsunuz, Dilek D diyorsunuz. O da ayrı hikaye. Ve arkadaşlarıyla karşılaşmışlar. Video kamerasından çıkan şey bunu gösteriyor ki külliyen yalan. Yalan söylüyorlar. Yani bu haber yalan söylüyor. Açıkça yalan söylüyorlar. Silahını almak istedi deniliyor. Çıkan arbede sırasında özel harekat timine yönelik mukavemette bulunmuş. Çıkan arbede sırasında Mehmet Doğan operasyon güvenliğini sağlayan polisin silahını almak istedi deniliyor. Videodaki görüntülerde bunun da tamamen yalan olduğu ortaya çıkıyor. Bu sırada silah ateş almış ve kurşun gözetim altında bekleyen Dilek D'nin vücuduna isabet etmiş ki gözetim altında duran bir şey de yok. Ardından ailenin hepsini terör örgütü üyesi olarak nitelendirmişler haberin içerisinde. Dilek D'den abisine, annesine kadar herkesi terör örgütü olarak nitelendirmişler. Evet. Dilek Doğan, hala D diye geçiyor haberin içerisinde. Suç dosyasını kabarık olduğunu belirtmişler. Terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanmış olan insanlardan bahsediliyorlar. Külliyen yalan. Hangi gazete olabilir? Hepsini teker teker çürütebileceğiniz noktalar var eğer o videoyu izlerseniz. Hangi gazete olabilir? Hükümet yanlısı bir gazete mi? Hürriyet. Tam tersini alın. Medya. Hükümet yanlısı gazetenin tam tersini alın. Aklınıza hangi gazete geliyor? Hükümet karşıtı gazetelerin arasında. En fazla sesi çıkanlardan hani. Bağıranlardan. Sözcü gazetesi. Hiç şaşırmadım. Sözcü gazetesinden Şenol Gezer'in haberiydi. Ekim ayında çıkmış olan bir haber. Hiç şaşırmadım tabii. Onu takip etmiyorum Sözcü gazetesi. Yani işte bazen etmiyoruz. Soruyorlar evet. Neden etmiyorlar diye. Evet, tam olarak bu sebeple. İyi bir cevap. Şimdi çok ağır bir durumla karşı karşıya olduğumuz apaçık yani. Bu özellikle şey şöyle demiş Dilek Doğan'ın abi Mehmet Doğan. Görüntüler çıkmasa kardeşime terörist diyeceklerdi demiş. Şimdi. Bakın diyorlar da işte. Evet diyorlar zaten. Yani kardeşinin terörist gibi gösterilmek istendiğini belirtmiş Mehmet Doğan. Çıkmasaydı terörist muamelesi görmeye devam edecekti demiş ve savcının elindeki delillere rağmen şüpheli polisin tutuksuz yargılanması durumu da var. Buna tepki göstermiş. Bir de görüntülerde yani ben görüntüleri seyredemedim ama altında yazısını okudum ve defalarca ayakkabılarınızı çıkarırsanız sevinirim diye bir de ona takılmış durumdayım. Yani hakikaten trajedinin boyutu anlatılamaz. Polislere i̇şte, ayakkabılarını, galoş giymelerini. Galoş giymesini reddeden polislerden bir tanesi büyük ihtimalle ben sana ne dedim, ben sana ne dedim diyor. Kısa bir sessizlik oluyor, ardından silah sesi, sonra tekrar bir kısa sessizlik. Sonra annenin feryadı duyuluyor. Anne Aysel Doğan da polis baskınlarına tepkisini Dileğin şöyle anlatmış. Bu evden çıkmak gitmek istiyorum. Her gece bugün polis gelir mi diye düşünüyorum, bıktım artık demiş. Bunu da söylüyor. Neyse. Böyle bize gidiyorlar işte. Ve sizi öldürüyorlar. Bu kadar basit yani. Evet, bu kadar basit ve yalan söylüyorlar. Şimdi. Yani bu dilde sadece hükümet yanlısı olmak ya da hükümet karşıtı olmakla da alakası yok. Dil yani terörist dediğiniz zaman, bir kişiyi terörist olarak nitelendirdiğiniz zaman bunun altyapısını söylemeyip doğrudan bir tanımlamayla ilerlediğiniz zaman haberde. Nefret söylemi işte. Bu. Doğrudan nefret söylemi suçunu işliyorsunuz. Tamamen. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nin de en önemli problemlerinden biri haline geldi ve giderek büyüyor. Poliste tamamen böyle bir şey kullanılıyor. Bütün televizyonlarda filan. Çok yakından takip etmiyoruz ama muazzam bir problem Amerika'da i̇şte. Da siyahlara karşı. Herkesin teröristi kendini. Evet, aynen öyle. Afganistan, şimdi birkaç haber geçeyim, tekrar medyaya dönelim. Afganistan'da bir intihar saldırısı oldu. Kabil yakında 6 NATO askeri öldü. Bunu hemen geçelim. Helmand vilayetine bağlı ve Afganistan, Sangin'in büyük bir kısmı da Taliban'ın saldırısında Taliban ellerine geçmekteymiş. Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri özel kuvvetler göndermişler. Tipik bir yıl sonu manzarası. Öte yandan merkezi New York'ta bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre Suriye rejim güçleri ve Rusya Eylül'den bu yana misket bombası büyük oranda kullanıyor. Human Rights Watch söylüyor bunu. Evet. İnsan Hakları İzleme Örgütü. Bu Milliyet'te var. Rusya ve Suriye hakkındaki iddia kanıtlandı diye ama Milliyet'te alınmayan bir başka haberi var. Aynı itham Suudi Arabistan için de kullanılmıştı. Evet, ama onu almamışlar evet. İşte. Yani medyanın tavrına bakıyoruz. Aynı kuruluştan aynı rapor var. Fakat Rusya ve Suriye hakkındaki iddia kanıtlandı diye veriyor Milliyet. Ve şeyden bahsetmiyor. Suudi Arabistan'ın Yemen'de yaptığı saldırılarda evet. Misket bombası ve kullandığında. Dehşet verici olduğunu söylüyor. Ki bu aylar önce söylenmişti. Yenilemiş de yani yine tekrar aynı rapor. Aynı rapordan olmuş. Aynı raporda Suudi koalisyonu misket bombası kullanıyor ve savaş suçları işliyor. Milliyet'in haberi mi yoksa Anadolu Ajansı'nın haberi mi o? Yazıyor mu altında? Olabilir bakmadım. Yani Milliyet'te muhtemelen o tecrübede yurt dışından gelen haberleri böyle ilginç bir haber diye kendi internet sitelerine ya da gazetelerine koyabilecek bir muhabir var mı? Emin değilim. Anadolu Ajansı'ndan geliyor genellikle bu haberler ve olduğu gibi yapıştırılıyor internet sitelerine. Anadolu Ajansı'nın da işte Türkiye'nin en büyük müttefiklerinden bir tanesinin misket bombası kullanmasını savaşta yakıştırabileceğini kendisine zannetmiyorum. Yani sivillerin hayatına gösterdiği kayıtsızlığın tüyler ürpertici olduğunu söylemiş Human Rights Watch, Suudi Arabistan ve onunla birlikte çalışanlar. Yani hastaneler bombalanıyor, düğünler bombalanıyor. Adalet binaları bombalanıyor. Mahkemeler bombalanıyor. Yani bombalanmayan yer yok. Yok, okulları zaten yok. Geçti. Evet. Human Rights yani gene aynı şekilde aynı raporda bir de sınır tanımayan doktorların raporuna da destek var. Amerika'nın muhakkak savaş suçlarında yargılanmasının doğru olacağını Kunduz'daki saldırıdan ötürü. Ama evet. Bunlar mesela yer almıyor medyanın bir kısmında. Çok acayip bir şey. Ve nefret suçu dedin işte Chris Hedges yazmış ya yani Amerikan politikasında nefret suçu tamamen egemen olmuş durumda diyor. Yani bir kere sivil toplum zaten buna başladığı zaman hoşgörü yok olur ve hoşgörü görenler yok olur ve ondan sonra da hoşgörü de ortadan kalkar diyor. Şimdi şeye dönelim biz. Bu akıl almaz duruma dönelim ve gazeteler nasıl bak? Medyanın çatal dili. Hakikaten yani Orwell'in dediği gibi yani medyanın böylesine yalanları yaydığı en önemli yalan da konuşmayarak yaptı. Söylememekle. Tanıklık tersine tanıklık ettiği bir şeyde gerçekleri söylemek devrimcilik, en önemli devrimcilik oluyor diyor George Orwell başka bir denemesinde. Ölümünden sonra yayınlanmıştı yanılmıyorsam. Aynen öyle. Yani şimdi bölge yanıyor. İşte bütün verdik dilimiz döndüğünce, elimiz verdiğince bunlar var. Fakat şimdi bakalım şeyde bu durum nasıl verilmiş bazı gazetelere. Hürriyet, Diyarbakır'ın Sur ilçesi bu hale geldi diye. Güvenlik güçleri Sur ilçesinde devam eden operasyona ilişkin fotoğrafları basınla paylaştı diyor. Hakikaten yani bakıldığı zaman herhangi bir Suriye kentinden yerle bir edilmiş ya da Yemen'deki bir kentten hiçbir farkı olmayan yok olmuş bir kent manzarası var. Fakat Diyarbakır'ın Sur ilçesi bu hale geldi diyor ve nasıl olduğuna ilişkin hiçbir bilgi yok. Anaokulunda bombalı kalkan haberiyle takviye edilmiş. Yani bunu okul için eller tetikte diyor. Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk yazısı duvarda ve böyle ağır silahlarla şey yapılmış. Bu işin cezai yaptırımı yok mu? Yani tamam karşı izin polis ya şey anaokullarının bombalarla döşenmesi büyük bir savaş suçu olarak da nitelendirebilecek bir durum olabilir. Kamu binası sonuçta. Ama bu kamu binasının askeri üs olarak kullanılmasında da bir sorun yok mu? Aynı şekilde o polisten bahsediyordunuz. Gelecek nesil sizin eseriniz olacaktır Atatürk imzalı yazının altında duran. Evet. Biraz önce de hastanelerin aynı şekilde üs olarak kullanılmaya evet, başlatıldığından Robocop bahsettiniz. Yani bir şey yok mu? Bu oyunun bir kuralı yok mu? Hastaneler okul kullanılamaz askeri üs olarak. Eller tetikte yok. Okullar bundan bahsedilen de yok. Ve mesela Milliyet Gazetesi'nin manşetine bakıyoruz. Şimdi Güneydoğu'da bu 20 binden 22 binden 20 bini gitmiş değil mi? Evet. Bazı Sur'da. Sur'da. Bu bundan hiç bahsetmiyor Milliyet Gazetesi. Anaokuluna bomba, PKK miniklerin bulunduğu binanın bahçesine patlayıcı tuzakladı diyor. İşte onu diyorum, askeri üs haline getirirseniz okulu karşı tarafta çatıştığınız taraftan da bunu yapmasını beklemeniz biraz saf delilik olmaz mı? Saf bir düşünce olmaz mı? Siz okullarda üstleniyorsunuz, ardından çatıştığınız taraftan da niye okullarda üstleniyorsunuz diye sorular sorup bir kamuoyu yaratmaya çalışıyorsunuz. Evet, zaten fotoğraflar tamamen öyle. Yerlere yatmış siperde askerler. Tahtalara yazılmış jandarma özel harekat isimleri, Tanrı Türk'ü korusun ve sloganları. Ve silahlarıyla poz veren tam kamuflajlı kıyafetli askerler yarı otomatik silahlarıyla. Ve böyle fotoğraflar var. Bir de polikliniklerin önünde zırhlı araçlar, tanklar yani düpedüz. Böyle bir manzara. Şimdi gelelim Sabah gazetesi PKK çocukları canlı kalkan yaptı diye manşet girmiş. Hiç bahis yok başka ne olup ne bittiğine dair. Öğretmen mi kaldı? Terör örgütü Sur'u harabeye çevirdi diye küçük bir haber var. Şırnak'ta bir anaokulundaki 170 minik çocuğun arkasından sığındı örgüt diyor. Terör örgütü. Çatışma içerisinde çocuklar velileri tarafından anaokuluna gönderiliyorsa büyük bir başarı. Hatta orada kalan öğretmenlerin de büyük bir başarısı. Hala bu çatışmaların içinde eğitim göstermeye çalışıyorlarsa. Ve o PKK enkaza çevirdi haberleri falan var ama asıl müjdeyi şimdi Yeni Şafak'ta da gördük. Akşamda da paralelin kara parası falan. Müjde diyorduk. Ben müjdeyi vereceğim. Sona sakladım. Star, Milli İradenin Sesi, TOKİ göreve diyor. Hmm, yapım aşamasından sonraki evet aşamaya mı geçmişler? Evet. İleri görüşlü işte. Vatandaş terk etti. Terör örgütü yakıp yıktı. Vatandaş bir kere terk ediyor. Arkasından terör örgütü gelip yakıp yıkıyor. PKK'nın evlerini harabeye dönüştürdüğü binlerce kişinin tek umudu ne? Bir ganimeti almak lazım tabii. Devletin Demirtaş ve Kışanağ'ın oturduğu Dicle kent gibi yepyeni yaşam alanları kurması. Hmm. Taşa TOKİ gel. Göreve. Taşa gel. Böyle. Ve Demirtaş'ta Kışanağ'a doğrudan taş atmışlar öyle mi? Evet. Onların oturduğu evler gibi. Evet. Sizin oturduğunuz evler gibi mesela bu gazetenin editörlerinin oturduğu evler gibi yapsalar da ilginç olabilir mesela. Ya da sahiplerinin mesela Star Gazetesi'nin sahipleri. Ya da okurlar. Özel güvenlikli böyle ya siteler. Düşünsenize Sur'da. Kötü mü olur? Yok çok hoş. Star Gazetesi'nin sahip olduğu siteler gibi böyle özel güvenlikli güvenlik görevlileri tarafından korunan surlar vatandaşa. Nasıl? Her taraftan çok korusunlar. Çok iyi fikir ya. okurlarına da öyle evler yaptırsın. Herkese, TOKİ'ye söylerim, herkese özel güvenlikli site. Evet. Maksimum. Hatta insansız güvenlikli olursa daha güzel olur. Robotlar tarafından. Bütün gazetelerin olmaz. Taretler tarafından. Bütün gazetelerin olmaz. Niye? Ama Star okurlarına kesinlikle. Sözcü'ye olmaz. De bir torpil geçilsin ama değil mi? Yapıcı tabii. Sözcü ve Star diyelim. Tamam. Bugünü öyle kapatalım. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Evet, önce gene mutadımız veçiyle diyeyim, seçim olunca üzerinde durduğumuz önemli konulardan biri oluyor. İspanya'daki seçimlerde bir başarı mı, yeterince başarılamadı mı, bunu bir konuşalım. Podemos devrimi diye veriliyor çünkü. Franco'nun ölümünden beri evet, devam eden iki partili sistem çöktü. Beklenenin biraz altında ama bir sene önceye nazar, bir sene öncesine ile karşılaştığında tabii çok ciddi bir dönüşüm var. Şöyle demek gerekiyor, belki İspanya'da eğer ciddi bir devrim tabirini kullanmayı gerektirecek bir keskin değişim söz konusuysa, o da 1978'den bugüne kadar, düne kadar geçerli olan iki parti sisteminin sona ermiş olması esas. Biliyorsunuz 1978'den bugüne kadar ya sağcı halkçı parti ya da sosyalizmden sosyal demokrasiye hızla kayan, merkeze zaman içinde kayan İspanya Sosyalist İşçi Partisi değişimli olarak ülkeyi yönetmişlerdi. Artık tek başlarına ya o ya o yönetmişti. Artık bu seçimler bunu mümkün kılmıyor. Çünkü iki yeni parti, biri merkez sağ, merkez ile merkez sağ arasında gidip gelen Ciudadanos Yurttaşlar Partisi, diğeri de Podemos. Şimdi Ciudadanos o kadar yeni bir parti değildi. 2005'te kurulmuştu ama ortaya güçlü biçimde çıkması, sesini duyurması Podemos'un güçlenmesiyle beraber oldu. Podemos ise çok yeni bir parti. Daha bir sene, bir buçuk senesini doldurmamış bir parti. Bundan evvel yegane girdiği seçimler 2014 Avrupa Parlamento seçimleri olmuştu. Milletvekili parlamentoya, Avrupa Parlamentosu'nu yollayarak çok büyük bir şaşkınlık yaratmıştı, beklenti de yaratmıştı ve böylece Syriza'nın İspanya versiyonu olmaya aday bir parti olarak gözüküyordu. Ama unutmamak lazım, Syriza'da seçimlere ilk girdiğinde hemen %35 oy alıp da iktidar olmadı 2011'de, hatırlayacaksınız. Dolayısıyla Podemos'un da daha bu ilk girdiği milletvekili seçimleri ve oyların %20'sini alarak üçüncü parti oldu mecliste 69 milletvekiliyle. Hatta bir ara seçim sonuçları oy kuralı sayılırken bir ara İspanyol Sosyalist Partisi'nin, Sosyalist İşçi Partisi'nin önüne bile geçmesi ihtimali belirmişti. İkinci parti olma ihtimali belirmişti. Evet. Sonunda İspanyol Sosyalist İşçi Partisi %22 oyla 90 milletvekilliğini aldı. Podemos da %20 oyla 69 milletvekilliğini aldı. O bakımdan hakikaten önemli, büyük bir değişim. Belki Podemos açısından bunun hemen iktidar partisi olmaması da önemli. Çünkü daha mecliste ilk defa varlığını gösterecek olan bir parti. Fakat dediğim gibi iki partili sistemin sonu. Halkçı Parti gene ciddi bir oy kaybıyla ama birinci parti çıkmayı başardı. %28 oyların %28'ini alarak %20'lik farklı bir durum var. Ne Podemos ne Ciudadanos Halkçı Parti ile koalisyon yapmaya kabul ediyorlar. Sosyalist Parti de aslında Halkçı Parti ile koalisyon yapmak istemiyor. Halkçı Parti'nin şöyle bir farkı var. Diğer partilerin liderleri yeni liderler, genç liderler. Sosyalist Partisi'nin lideri de Pedro Sanchez dahil olmak üzere hem Podemos'un lideri Pablo Iglesias, hem Ciudadanos'un lideri Albert Rivera, genç liderler, siyasal olarak yıpranmamış kişiler, genç figürler. Yeni nesil. Başkanı Rajoy 60 yaşında ve yıpranmış bir politikacı. Bir de Halkçı Parti yolsuzluk iddialarının da ayyuka çıktığı bir parti. Hem de 2011'den beri kemer sıkma politikalarını uygulayan bir parti olarak da yıpranmış durumda. O yüzden Halkçı Parti ile iktidar ortaklığı yapmak isteyen parti yok gibi. Önümüzdeki günler gösterecek. Belki bir geniş sol koalisyon olabilir. Bu da çok kolay gözükmüyor. Çünkü Podemos ile Ciudadanos aslında düşman ikizler gibi gözükebilir. Sol ve sağda yer alan yeni partiler birbirlerinin de tam rakipleri. Dolayısıyla iktidarda hemen gelir gelmez birbirleriyle birlikte olmaları zor gibi gözüküyor. Evet. Önümüzdeki günler gösterecek. Belki Sosyalist Partisi, Podemos ve Bask, Valencia ve Katalonya partilerinin, milliyetçi partilerinin desteğiyle bir çoğunluk oluşturulabilir. O zaman 179'a falan yaklaşılabiliyor. Evet. Ama bu şunu gösteriyor. Kısa bir veri vereyim. 2008'de Halkçı Parti ile Sosyalist İşçi Partisi'nin toplamayı %84'tü. 2011'de bu iki partinin toplamayı %73'tü. 2015'te bu iki partinin toplamayı %50. Esas değişiklik burada yatıyor gördüğünüz gibi. Evet, canım bir sorusu var ya galiba. Ahmet Bey, bana biraz sanki geçtiğimiz Haziran ayında Türkiye'deki seçimlerdeki ortaya çıkan tabloyu hatırlattı bu durum. Yani tam olarak öyle olmayabilir. İlk önce bunu... Evet, benim de aklıma geldi. Halkçı Parti biraz Adalet ve Kalkınma Partisi gibi kimsenin ilk başta koalisyon kurmak istemediği partiydi. Yalnız unutmayalım, arada bir küçük, sonra tabii gelişmenin nasıl olacağını bilmiyoruz ama Türkiye'de 7 Haziran sonrasında daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şefi koalisyon kurulmayıp seçimlere, erken seçimlere gidilmesi için ısrar etti biliyorsunuz. Anladım. Cumhuriyet Halk Partisi koalisyon kurmak istedi AKP ile. Burada biraz Halkçı Parti iktidarda seçimlerin tekrarlanmasını 2 ay ilk güven oyu yoklamasından sonra başarısız olursa içinde yeni hükümet kurmazsa seçimlere girilecek İspanya'da da. Hı, orada ama da böyle hükümetin, ilk hükümetin ne kadar zamanda kurulacağı belli değil tabii. Onun bir anayasada belirlenmiş bir tarihi yok. Can'ın söylediği şeye hem katılıyorum ama arada küçük bir fark var. Halkçı Parti şu anda kimseyle ben koalisyon kurmak istemiyorum tavrında değil. Çünkü Halkçı Parti iktidarda kalmak için gerçekten koalisyon kurma ihtiyacı var. Seçimlerin tekrar edilmesi durumunda da Halkçı Parti'nin daha da oyunun düşmesi söz konusu. Evet. Evet, bir paralellikte de Adalet ve Kalkınma Partisi için de düşünülüyordu. Tersi oldu. Evet. Yani ben de bir paralellik daha belki kurulabilir mi diye sorayım. Yani bu Halk Partisi'nin iktidardan düşmesinin önemli sebeplerinden biri de yolsuzluk, senin de değindiğin. Evet. Türkiye'de de bir yolsuzluk iddiaları çok vardı tabii 17-25 Aralık ama fazla bir etkisi olmadı. Ekonomik durumda bir düzelme mi var? Bir de onu soracaktım ben. Var. Evet, var. Halkçı Parti'nin daha fazla oy kaybetmemesinin nedenlerinden bir tanesi, nedenlerinin başta geleninin son bir sene zarfında İspanya'da büyümenin büyüme trendinin yeniden gösterilmesi, ciddi bir gerçi çok büyük bir çöküşten sonra yüksek bir %3-%4'lük bir büyüme gerçekleştiği zaman bu tabii ki o çöküşün düştüğü seviyeye göre büyüme oranı yüksek gözükür. Ama bir büyüme dinamiği ortaya çıkmış durumda. İşsizlik hala çok yüksek olmakla beraber artma eğiliminde değil, azalma eğiliminde. Hmm. Tabii bu Rajoy hükümetini de kısmen elini rahatlatmış durumda. Daha fazla eğer bu iktisadi sonuçlar göreli, iyi iktisadi sonuçlar olmasaydı çok daha fazla oy kaybı olacağını hemen hemen herkes kabul ediyor. Evet. Bir benzerlik de eğer arıyorsak şu anda iktidar partisi, yani solun önünde bir koalisyon çoğunluk sağlayabilmek için parlamentoda işbirliği yapması gereken partilerin arasında tabii Katalonya partisileri önemli. Bir önemli gelişme de o pek konuşulmadı. Katalonya'da bağımsızlıkçı partiler de seçimleri kaybettiler. Evet, o da önemli. Podemos birinci geldi biliyorsunuz. Podemos Katalonya'nın bağımsızlığını savunmuyor. Sadece referandum, bağımsızlık konusunda referandum yapılmasını savunuyor. Ama burada bağımsızlık için oy vermeye çağırmayacağını belirtti. Diğer bütün bağımsızlık savunan partiler bölge parlamento seçimlerindeki zaferlerini bu sefer gerçekleştiremediler ve %35'e düştü. Yani Katalonya'da bağımsızlıkçı partilerin aldığı oy %35 civarında kaldı. İspanya ile birliği içinde kalmak isteyenlerin temsil eden partilerin toplam oyu sağ ve solda olmak üzere toplam oyu %65. Bu tabii İspanya'daki, Katalonya'daki sağ bağımsızlıkçı parti, parlamento başkanı Artur Mas'ın partisinin 4. sıraya düşmüş olması da çok önemli. Yani Katalonya'da bir anda Podemos'un ortaya çıkması, Ciudadanos'un ortaya çıkması, Katalonya'daki bağımsızlık taleplerini de yeniden İspanya'da yeni bir demokratik yolsuzluklardan arınmış, daha temiz bir İspanya'da beraberlik umuduyla yeniden İspanya'ya çevirmiş durumda. Bu da bence Türkiye açısından da son derece önemli bir örnek olarak, evet, aklımızın bir köşesinde kaydetmemiz gereken bir gelişme diye düşünüyorum. Evet Ahmet Bey, bir sorum daha var. Fransa'daki seçimlerde, evet, olduğu gibi göç ve mülteciler bu seçimi belirleyen faktörlerinden birisi oldu mu? Hayır, hiç olmadı. Olmadı. Olmadı. Hiç olmadı. Zaten hiç olmadığı için de aşırı sağ partiler yok diye seçim sonuçlarında. Seçime katılan partiler vardı, aşırı sağ partiler, ama seçim sonuçlarını hemen hemen yoklar. Mecliste, parlamentoda bir şeyleri de yok. Bir varlık da gösteremediler. Zaten bütün gözlemcilerin söyledikleri, İspanya'da göç sorunu, göçmen sorunu, yabancılar sorunu halen neyse ki ve umarız böyle devam eder, seçim arenasında belirleyici sorunlar olmak durumunda değiller ve partiler de bu konuda bir demagojik kampanya yapma ihtiyacı duymamış durumdalar. İspanya'da daha çok belirleyici olan konu bu bölgelerin anayasal konumlarının yeniden tartışılması. Özellikle Katalonya sorunu tartışılan konu. Ama bunun yanında Bask, Valencia bölgelerinin de bazı anayasa değişiklikleri talepleri var. Daha çok bunlar konuşuluyor. Bir de yolsuzluk konuşuluyor. Evet. Adalet kurumunun reforme edilmesi konuşuluyor. Tartışılan en önemli konulardan bir tanesi devlet kurumlarının aşırı siyasallaşmasına son verilmesi, nasıl gerçekleştirilebilir sorunuydu. Senato'nun işlevi konuşuluyor. Bu senato ne işe yarar, bu senato niye var diye sol partiler ciddi biçimde eleştiriyorlar. Çünkü senatoda Halkçı Parti egemenliği devam ediyor çünkü aynı zamanda. İdari yapının değişmesini sol partilerin bir kısmı savunuyorlar. Katalonya'nın anayasada da konumunun belirlenmesi, daha açık biçimde belirlenmesini savunuyor. Bu tür şeyler konuşuluyor ama dediğiniz gibi göçmen sorunu, yabancılık sorunu sorun olarak ifade edilebiliyor ama bir tehlike ve seçmenlerin oylarını vermekte belirli olan bir değişken olma durumunda değil. Evet. Ben de son bir soru sorayım. Böyle izah edenler de var. Ahmet, bir de bu basic income dedikleri temel gelir, vatandaşlık geliri konusunu, evet, Podemos önce İspanya'da yaygınlaştırmıştı, sonradan vazgeçti. Yani ayda zenginler de dahil herkese 8000 dolar muadili bir para verilmesi, yani ayda 666 dolar gibi bir şey yapıyor, yani 1930 lira filan da Türk lirası. Ve şeylerin de, erişkin olmayanların da beşte biri bunun. Fakat sonradan vazgeçti bundan. Neden acaba? Bu konuda bir bilgim var. Bu şey oy ortamında Podemos aslında biraz seçimleri kazanmak için daha merkeze doğru kaydı. Yani radikal bir kopuş söylemi, politikasını, programını biraz kaldırıp daha reformist bir sol çizgiye geldi son 6 ay zarfında seçimler, Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra. Bu çerçevede bunu şimdilik gündeme getirmemeyi, ama gündeminde yani kendi hedefleri arasında yer alıyor ama seçim kampanyasında gündeme getirmedi. Evet, seçim kampanyasında bunun aslında gündeme geldiği ve tartışıldığı yer Bask bölgesi, biliyorsunuz. Orada hatta parlamento galiba da oyladı bir asgari evrensel hakkını. Ama Podemos bunu gündeme getirmedi. Birçok konuda Podemos aslında çıkışına nazaran çok daha ılımlı bir politikaya döndü. Aslında şöyle olduğunu söyleyebilirim. İlk çıkışında Podemos'un çok daha büyük bir etki yapması bekleniyordu. Fakat 6 ay önceki kamuoyu yoklamalarında Podemos'un oyunun %10'a 11'e düştüğü görüldü. Ve arkasından Pablo Iglesias partisini daha ılımlı, daha reformist bir çizgiye çekip şahsi olarak da kendisi çok daha fazla öne çıkıp oyu yeniden %20'ye arttırdı. Yani Podemos bir düşüş ve arkasından yükseliş gösterdi son 6 ay zarfında. Evet. Peki öbür bir seçim daha vardı galiba. Seçimden ziyade Venezuela'da bir gelişme var. Evet, seçimler 6 Aralık'ta olmuştu. Onu yorumlamıştık yanılmıyorsam, evet, hep birlikte. Muhalefeti Chavezci Parti'nin, Venezuela Sosyalist Birleşik Sosyalist Partisi'nin büyük bir yenilgisi parlamento seçimlerinde olmuştu. Muhalefet muhalefet koalisyonu olarak tanımlanan Demokratik Birlik Masası mecliste 3-2 çoğunluğu, yani anayasa değişikliği de yapabilecek bir çoğunluğu elde etmişti. Çok büyük bir seçim hezimetiydi bu Çevreci Parti için. 1999'dan beri iktidarda olan. 16 Aralık'tan beri, yani birkaç hafta, bir aşağı yukarı 5-6 günden beri Chavez'in yerine başkan olan Maduro'nun sözlerinde bir değişiklik hissediliyor. İlk başta seçimlerin sonuçlarını kabul ediyoruz ve bunu dikkate alarak bundan sonra çalışacağız demişti. 5-6 gün önce meclis başkanı, yüzbaşı Cabello şöyle bir girişimde bulundu. Dedi ki millet meclisine paralel çalışacak bir meclis kuracağız. Komün parlamentosu, komünler parlamentosu kuracağız dedi. Arkasından Maduro o haftalık televizyon konuşmalarında, bu Chavez'den kalma gelenek, Burjuva parlamentosuna karşı barışçı bir yasa dışı eylem yapacağız deyip bizim sıkıntılarımız üzerinden yönetebileceklerini sanıyorlar ama bunu yapamayacaklar dedi. Bunu nasıl yapamayacaklarını tam anlamamıştık ama arkasından Maduro şöyle dedi: bütün yetkileri komünler parlamentosuna vereceğiz. Halkın yerel örgütlenmesini temsil eden yasama gücü komünler parlamentosu olacak. Şimdi bir ciddi bir gerginlik ve çatışma riski doğmuş durumda Venezuela'da. Yani gerçekten iktidar anayasada öngörülen meclisi çalıştırmaz, meclisin yerine yasama yetkisini Chavez'in kurduğu yerel komün parlamentosu veyahut mahalle parlamentolarının temsilcilerinden oluşacak bir parlamentoya verirse, o zaman işin nereye varacağını bilemeyiz. Ve hakikaten de bu muhalefeti bu sefer yasa dışı yollarla hükümeti devirmeye teşvik edecek bir provokasyon da olabilir. Çünkü gözlemciler muhalefetin yapacağı en büyük hatanın hızla Maduro'yu devirme girişiminde bulunacağını hepsi söylüyorlar. Yani meclisin normal çalışmasını sağlamak, başkanın mecliste çoğunluğu olmamasına rağmen yetkilerini kullanmasını, denetli bir biçimde yetkilerini kullanmasını sağlamak ve bir yumuşak geçiş dönemi olmazsa Venezuela'da ne olacağı belli değil. Darbe de olabilir, çok kanlı çatışmalar da olabilir endişesi bu çerçevede ortaya çıkmış durumda. Şöyle bir şey söyledi Maduro. Yani Türkiye'de biraz evvel Adalet ve Kalkınma Partisi benzeri Haziran seçimleri yapıldı ya, burada da yapılabilir başka biçimde. Başkan Maduro bu durumu değiştireceğiz dedi seçim sonuçlarıyla ilgili. Sağın seçim darbesini başarmasına izin vermeyeceğiz. Seçim darbesi tabiri bana epey bir şey hatırlatıyor. Evet, size hatırlatmıştır. Bize de hatırlattı. Evet. Bize de hatırlattı şimdi sen söyleyince, evet. Bir seçim darbesinden bahsediyor ve şöyle, tabii bütün seçim sistemi iktidar partisinin elinde olmasına rağmen 2 milyon farkla seçimi kaybetti iktidar partisi. 1,5 milyon geçersiz oy var. Biz bu 1,5 milyon geçersiz oyu bir daha bakacağız iddiasında. Halbuki gözlemcilerin hemen hepsi seçimlerin gayet temiz biçimde yapıldığını ve bu 1,5 milyon geçersiz oyun ezici çoğunluğunun da iktidar partisine oy vermeye artık eli gitmeyen ama diğer taraftan sağa da muhalefete de oy vermek istemeyen eski çarezcilerden oluştuğunu ve boş oy verdiklerini belirtiyor. Dolayısıyla Venezuela'da bir iktidarını kaybettiği halde, yani çoğunluğu kaybettiği halde iktidarı bırakmamak için direnme ve başka türlü alternatif, paralel, hani ne kadar benzerlikler var değil mi? Paralel devlet yapılanması, bu sefer yukarıdan aşağıya kurulan bir şey haline gelmiş durumda mesela meclisi çalıştırmamak için. Evet. Fakat burada şunu da görmek lazım. Bu Chavez'in bıraktığı bir yapı. Yani Chavez zamanında belediye meclislerini denetim altında tutmak, hatta zaman zaman muhalefette oldukları zaman onları devre dışı bırakmak için kurduğu komün katılımcı demokrasi adı altında kurulan, fakat sonuçta katılımın da pek olmadığı ve iktidar partisi militanlarının katılımının neredeyse egemen olduğu komün yapıları kurmuştu. Şimdi bu komün yapılarına dayanarak iktidar partisi militanlarından oluşan bir meclis, komünler meclisi oluşturmaya çalışıyor. Ama bunun anayasal bir varlığı yok. Nasıl yapacak? Bunu ben de doğrusu pek anlayabilmiş değilim. Evet. Ama seçim darbesine karşı o da bir yasama darbesi mi yapar? Önümüzdeki günlerde Venezuela'yı göreceğiz ama ben endişeliyim doğrusu. Ayrıca da Venezuela dünyada enflasyonun en yüksek olduğu ülke. Şu anda çok hızlı, çok büyük bir resesyona girmiş durumda petrol fiyatlarının, evet, düşmesiyle. Bağımlılığından ötürü. Evet, en büyük problemi laneti de petrol. Chavez'ci iktidarın elindeki halk kesimlerine maddi destek vererek onların karşılığında desteğini alma kapasitesini de çok sınırlıyor. Evet. Ahmet Bey, az bir vaktimiz kaldı ama bir konuda ben sizin yorumlarınızı öğrenmek istiyorum. Türkiye'nin İsrail'le olan bu son zamanlardaki yakınlaşma durumları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınız neler olacak diye merak ettim. Valla herhalde bütün çevre ülkelerle bizim yeniden bir yakınlaşma ve sorunu çözme girişimine başlamamız lazım. Bunun İsrail'le başlıyor olması ilginç. Çünkü bütün diğer ülkelerin, bizim düşman konumuna getirdiğimiz diğer ülkelerin düşmanı olan ülke olduğu için belki biz İsrail'le şu anda bir yakınlaşmaya gidiyoruz. Aslında 5 yıldır devam eden bir, 6 yıldır devam eden bir gerginliğin sonuna mı geliyoruz? Amerika Birleşik Devletleri'nin eteği altına, eteklerine sığındık biliyorsunuz. Rusya'yla gerginlik yaratıldı ve şu anda NATO'nun ve ABD'nin eteğine sığındık. Bu çerçevede İsrail'le olan yakınlaşmanın NATO ve ABD tarafından da dayatılmış olması söz konusu. Böyle bir yakın, yani çevre ülkelerle aramızdaki gerginliklerin bitmesi, komşu ülkelerimizle veya çevremizdeki ülkeler bitmesi iyi bir şeydir. Ama bunun İsrail'le sınırlı kalmaması koşuluyla ben esas şeyi konuşmak istiyordum ama zamanımız olmadı. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye ile ilgili bir karar alındı. Ve Bashar Esad'ın konumu çok açık olmamakla beraber bir geçiş döneminde Bashar Esad'lı bir ateşkes ve geçiş dönemi süreci konusunda anlaşıldı biliyorsunuz. Evet. Türkiye bu konuda ne yapacak? Bu Bashar Esad'sız olmazsa olmaz, Bashar Esad olursa olmaz tavrını nasıl değiştirecek daha bilmiyoruz. Esas ben İsrail konusundan ziyade o konunun çok acil olduğu kanaatindeyim. Diğer taraftan Bashar Esad'ın hiç de öyle tabii ki temiz bir kişi olmadığını biliyoruz. Fransız makamları, Fransız hükümeti Bashar Esad hakkında insanlığa karşı suç işleme soruşturması başlattılar. Başladı böyle bir soruşturma. Evet. Bir ay önce başlattılar. İnsanlığa karşı suç işlemiş suç soruşturması. Eğer Bashar Esad'ın öldürdüğü veya ordusunun, polislerin öldürdüğü kişiler arasında bir Fransız vatandaşı çıkarsa o zaman Fransa Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gitmeyi hakkını da elde edecek. Diğer taraftan burada çok ciddi biçimde 2013'te Hava Kuvvetleri Ordu Foto bölümünde görevli bir Suriyelinin yanında getirdiği 100 bini aşkın fotoğraf bugün konuşuyorduk. Klişesi üzerinden çok ciddi bir araştırma yapılıyor. Şimdi kimlik tespiti araştırması yapılıyor. Evet. Bu aşağı yukarı yanılmıyorsam 6-7 bin kişinin işkence sonrası fotoğraflarını... Evet, belgelenmiş durumda. Çok önemli bir şey. Biz de azıcık konuşma fırsatı bulduk ama bunun üzerinde daha da çok durmaya çalışacağız ileride de. Evet. Ve hakikaten önümüzdeki dönemin Bashar Esad'la ilgili açılacak olan davalardaki ana belge bu olacak gibi geliyor. Evet. Evet. Çok doğru bu. Yani bunun üzerinde tekrar konuşma fırsatı olacak. Son bir yani yıl bitmeden önceki son programımızda gelecek haftada bir değerlendirme doğru, yaparız. Gelecek hafta yeni yıla girmiş olacağız. 2015 yılı yok girmiyoruz da yani tam gelecek hafta. Son bildiğim 20 yılın en Türkiye açısından en karmaşık ve en karanlık hele son bu Silvan, Cizre, Diyarbakır Sur Mahallesi ve burada hükümü devletin başlattığı tedip temizlik, boşaltma harekatı bana Dersim harekatını hatırlatıyor. Evet, bunu değerlendirme fırsatımız olacak son programımızda gelecek salı. Gelecek salı artık yeni yılın programında. Yok, değil. Bir hafta girmeden önce gelecek salı bir genel değerlendirme bunu ele alalım o zaman. İsteyeceğiz evet zaten bütün köşe programcılarımızdan. Bunu değerlendirelim. Köşe yazarları yerine şimdi köşe programcısı mı oldu? Evet. Peki. Çok teşekkürler Ahmet. Oldu, iyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Ve konuğumuz var, Cem Bey. Onun tanıtımını siz yapar mısınız? Tabii, Cem hoş geldin. Öncelikle. Açık Bilinç'in iki kıdemli konuğu var. Kendilerine artık bir danışmanlık payesi, hatta emeklilik paketi, maaş falan mümkünse radyodan Ömer Bey rica edeceğim. Tamam, dikkatimi not alıyorum. Nöroloji ve beyin bilimleri konusunda hep kapısını çaldığımız İstanbul Üniversitesi'nden arkadaşımız Profesör Doktor Hakan Gürbüz, mantık ve bilgisayar bilimlerinin konusunda da ayrıca uzay yolu ve müstesbak üzerine de uzmanlığını bir parantez içinde belirttiğim Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden arkadaşımız Profesör Doktor Cem Say. Hoş geldin Cem yeniden. Hoş bulduk Güven, sağ ol. Teşekkür ederiz geldiğin için. Bugün yine Cem'in kapısını çaldık çünkü 2015 senesi bitmeden doğum gününün 200. yılını kutlamak istediğimiz çok önemli bir mantıkçı ve matematikçi var. George Boole, bir İngiliz matematikçisi. Bu programı aslında bir dinleyici istek programı olarak yaptığımızı da belirteyim. Ben atlamıştım doğrusu. Bir rica geldi. Boole'un 200. doğum yıl dönümünü kaçırmayalım açık bilinçte diye. Bu dinleyicimize de buradan yeniden teşekkür ediyorum. George Boole kimdir ve yaptıkları niye önemlidir? Bugün gerek bilgisayar biliminin temelleri, gerek mesela elektronik devre tasarımı konusunda niye hala adı geçmektedir? Biraz bu konuları konuşacağız. 2 Kasım'da doğmuş George Boole. 2 Kasım 1815'te ve ben kaçırdım ama galiba Google'da bir özel tasarım yapmış 2 Kasım'da Boole için. Şimdi Boole'un çalışmalarının öncesi ve sonrası da var. Cem galiba birazdan da bahsedebilir. Boole doğmadan 1815'ten yaklaşık 100 sene önce çok önemli bir başka matematikçi ölüyor. 1716 senesinde Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz'den Boole'a, daha sonra Boole'dan da yaklaşık 100 sene kadar sonra doğan, 1912 senesinde doğan Alan Turing'e, bir Alan Turing programı üzerine yapmıştık, uzanan bir çizgi var. Oradan da bugünün bilgisayar bilimlerine kadar giden. Biraz bu çizgiyi takip edelim ve George Boole'un matematik, mantık ve bilgisayar bilimleri tarihindeki öneminin yerinin altını da çizmiş olalım demiştik. Evet. İyi düşünmüşsünüz. Leibniz'in hikayesiyle de başlayabiliriz. Boole'u hayat hikayesini de anlatabiliriz. Nasıl yapalım? İstersen Boole kimdi? Çok kısaca ondan bahsedelim. Daha sonra Leibniz'e dönerek oradan bu çizgiyi izlemeye başlayalım. Tamam. Boole İngiltere'de doğan ve de Leibniz'in tersine öyle yüksek sınıftan asilzade falan olmayan bir kunduracının oğlu. Küçüklüğünden beri üstün zekalı bir çocuk olduğu besbelli. Kendi kendine bir sürü yabancı dil öğreniyor. Latince, Yunanca, daha sonra tamamen bu kendi öğrendiği şekliyle üzerine makaleler yazabilecek kadar Almanca, Fransızca filan. Sonra babasının son derece başarısız bir kunduracı ve yani iş hayatında başarısız bir insan olması nedeniyle Boole eğitimini 14 yaşında bırakmak zorunda kalıyor. Ama o kadar zeki ve o kadar donanımlı ki 15 yaşında bir okulda öğretmen olarak işe başlıyor. Bir metodist okulu. Fakat 2 yıl sonra oradan şikayetler üzerine ilişiğini kesiyorlar. Çünkü pazar günleri de matematik yapıyor. İbadetle geçireceği yerde filan diye. Son derece dinamik bir insan. Ailesinin geçimini o sağlıyor. Bu işten ayrıldıktan sonra daha 18-19 yaşında tekrardan kendi doğduğu kasabaya dönüp orada bir okul açıyor. Yani son derece genç bir insandan bahsediyoruz. Çok başarılı bir okullar silsilesinin kurucusu oluyor. aileyi o çeviriyor. Şeyleri, kardeşleri de ona yardım ediyor ama bütün bunları yaparken bir yandan çeşitli hayır işleriyle uğraşıyor. Bir yandan da tabii bizim konumuz olan kendi kendine matematik öğretip sonra da dünya çapında bir matematikçi olmaya, yayınlar yapmaya filan başlıyor. Bunun başlangıcı böyle. Sınıfsal nedenlerle bir de bırak üniversiteyi işte lise diyebileceğimiz bir okulu bile okumamış olduğu için İngiltere'de bir üniversitede hocalık yapması gerçekçi bir durum değil. Orada bir pozisyon alamayacağını biliyor. Allah'tan o sırada İrlandalıların homurdanmalarına karşı İngilizler tamam sizde birkaç tane Protestan üniversitesi olmayan üniversite açalım. Bakın sizin istediğinizi de yapıyoruz diye. 3 tane Queen's College açıyorlar İrlanda'da. Bu da onlardan bir tanesine Cork'taki okula matematik profesörü olarak atanıyor. Oranın işte kurucusu oluyor. Tabii Avrupa standartlarına göre Cork öyle harika bir yer değil ama sonunda bu muradına ermiş bir matematik hocası olarak üniversite çapında ders vermeye ve çalışmalarını sürdürmeye başlamış oluyor. Sonuçta bugün konuşacağımız katkılarını yaptığı mantıkla ilgili kitabını Düşünce Yasaları Üzerine Bir İnceleme adlı kitabını orada yayınlıyor. Orada evlenip çoluk çocuğa karışıyor. Fakat ne yazık ki 9 yıllık bir evlilikten ve işte hemen hemen o sarı o kadarlık bir profesörlük deneyiminden sonra 5 kilometrelik evinden okula olan yolu yürürken son derece feci şekilde ıslandığı için bir yağmurda zatürre oluyor ve sizlere ömür 49 yaşında 5 tane öksüz çocuk bırakarak aramızdan ayrılıyor. Fakat 5 kızı da son derece zeki, bomba gibi çocuklar. Hepsinin de çok ilginç hayat hikayeleri var. Biri matematikçi oluyor, biri kimyacı oluyor, biri çok satan bir roman yazıyor filan. Böyle kısa ama verimli bir hayatı oluyor Buğul'un. Hayat hikayesi evet, böyle. Evet, çok seyir dışı bir düşünür olduğu belli ve üstelik yalnızca bir matematikçi olmakla kalmıyor. Daha geniş açıdan bakmaya çalışan metafizik belki düşünceleri de var ve kendini konumlandırdığı yerde bu senin bahsettiğin kitabın o zaman gelenek olduğu üzere uzun başlığını tamamıyla söyleyecek olursak ben her Türkçe'ye bunu çevirişimde aslında şaşırıyorum. İngilizcesi An Investigation of the Laws of Thought on which are founded the mathematical theories of logic and probability. İnsan zaten böyle başlığı olan bir kitap yazsa başka ne ister? Ama kitabın başlığı da bir şey gösteriyor. Yani bilmiyorum, mantık ve olasılık hesabının matematiksel kurallarının temellendirildiği düşünce yasaları üzerine bir araştırma. Evet. Galiba böyle bir şey oldu. Yani matematikle uğraşıyor bu ama aslında çok daha evrensel, insanın düşünce yasalarını ortaya çıkartmaya çalışan yani bugün belki nörobiliminde, psikolojinde sinyal yapmaya çalıştığı bir şeyi formalize etmek derdinde ve bu anlamda projesi çok daha büyük bir proje. Çok doğru. Mantık tabii ki ta Aristo'dan beri düşünülmüş bir şey. Fakat gerçekten onu matematik diliyle yazmayı beceren kişi, mantığı cebire sokmayı ya da belki de cebiri mantığa sokmayı demeliyim, başaran kişi Buğul oluyor. Onun radyoda anlatmayı başarabileceğimi umduğum kadar basit bir hikayesi var. İstersen onu deneyeyim. Şimdi şöyle, malum mantık çeşitli cümlelerin doğru mu yanlış mı olduğu üzerine bize verilen bazı cümleleri doğru kabul edersek bunlardan nasıl diyeyim mantıklı şekilde başka hangi cümlelere ulaşabileceğimizi işleyen bir cümle üretim mekanizması diye çok mekanistik anlatabilirim. Ya da işte düşüncenin formalize edilmeye çalışıldığı bir sistem. Mesela işte bütün bitkiler canlıdır, bazı köpekler sarıdır filan gibi bir takım cümlelerden ta Aristo zamanında geliştirilmiş bir takım kurallarla yeni bazı doğru cümleler oluşturmayı deniyoruz. Bu konuyu gerçek bir devrimci bir matematikçi gözüyle inceliyor. Bir kere mesela canlı ne demek ya da sarı ne demek, bunu matematiksel olarak ben nasıl temsil edebilirim diye düşünüyor ve şu aklına geliyor. Bütün canlı şeylerin sınıfını düşünün. Bu sınıf ismini kullanıyor ama biz günümüzde bunlara kümeler diyoruz. Bütün canlılar kümesini düşünün. Canlı kelimesinin kastettiği şey aslında matematikteki bu küme. Sarı derken bütün sarı şeylerin kümesini düşünün. Bu durumda mesela köpek derken bütün köpeklerin kümesini düşünün. Bu durumda sarı köpek dediğimizde sarı kümesiyle köpek kümesinin kesişimi olan, ikisinde de ortaklaşa aynı anda ikisinde de yer alan nesnelerin kümesini kastediyoruz diye düşünüyor. Önce bu şekilde matematik temellendiriyor. Ondan sonra diyor ki ben bunları cebirde nasıl temsil edebilirim? Malum cebirde bize harflerle temsil ettiğimiz sayıları hesaplamamıza yol açan çok küçükken öğrendiğimiz bir takım kurallar var. X artı 2 eşittir 5 gibi bir şey gördüğümüzde oldukça mekanik olarak öğrendiğimiz kuralları kullanıp bu durumda X eşittir 3 olmalı gibi sonuçlara varabiliyoruz. Ben bu cümleleri daha doğrusu demin bahsettiğim özellikleri de böyle x'ler y'ler cinsinden yazsam bir yere varabilir miyim diye düşünüyor. Aklına gelen şu. Mesela sarı köpek kavramını az önce anlatmıştım ya, sarı kümesiyle köpek kümesinin kesişimi olan kümenin içinde bütün sarı köpekler var. Kümeleri bu şekilde harflerle göstereyim. Mesela x harfiyle bir kümeyi göstereyim. Y harfiyle de başka bir kümeyi, sarı X köpek Y olsun. Bu durumda X çarpı Y de sarı köpek olsun. Yani bu bizim şimdi kesişim dediğimiz şeyi çarpı olarak göstereyim. Bakalım ne olacak diye bir tür kağıt üzerinde deneme yapıyor. Bu çarpımın bir mantıklı, nasıl diyeyim, yani aklı başında bir tutarlı bir sonucu olması için şunun olması gerektiğini fark ediyor. Bir kümeyi kendisiyle kesiştirdiğimde aynı kümenin çıkması lazım. Yani x çarpı x'in yine x'e eşit olması lazım. Ve kendine soruyor. Cebirde bunun olabilmesini sağlayan sayılar nedir? Hangi sayının karesi kendisine eşittir? Sadece iki tane böyle sayı var. Biri sıfır, biri de bir. Bir, evet. Ve burada gördüğü şeyden adam bütün bilgisayarların, mantığın, elektronik devrelerinin temelini attıktan bir fikre ulaşıyor. Yani bildiğimiz gibi matematik sayıların aslında giderek çoğaldığı bir bilim olarak düşünülebilir. Önce sadece sayma sayıları var. Ondan sonra birisi eksi sayıları da işin içine katalım diye akıl ediyor. Sonra daha akıllı başka birileri kesirleri de katıyor. Sonra kompleks sayılar. Sayılar giderek çoğalıyor yani. İşte sıfırı Hintliler keşfediyor filan. Sayılar giderek çoğalıyor. Boole'un bence ilginç katkısı bu çok sayıları tekrardan ikiye indirmesi, sıfırla bire indirmesi. Çünkü mantıkla ilgili işlerin sıfır ve bire indirilmiş cebirle yapılabileceğini fark ediyor. Önermeleri de bu şekilde. Bir önermenin, bir cümlenin doğru olduğu bütün anların kümesi olarak temsil ediyor. İki önermenin ikisinin birden doğru olduğu hali, hem x hem y cümlesini bu iki kümenin kesişimi olarak temsil ediyor. Sıfır ve birin anlamları ne olabilir peki bu durumda? Ben bunu buldum da sıfır ne demek yani diye kendisine sorduğunda aklına sıfırla neyi çarparsanız çarpın normal bizim bildiğimiz alemde sıfır çıktığı geliyor. Peki bunları küme olarak düşünürsem ne olur? Neyle kesiştirirsem kesiştireyim sonunda kendisini veren küme nedir? Aa, boş küme. Yani içinde hiçbir şeyin, hiçbir anın olmadığı, hiçbir anda doğru olmayan cümle. Peki birle neyi çarparsam çarpayım, o şeyin kendisini verir. Kümeler aleminde bu neye karşılık geliyor? Aa, evrensel güme. Yani hepsinin birden içinde olduğu, benim tanımıma göre her şeyin doğru olduğu, bu önermenin her zaman doğru olduğu. Böylece adam neredeyse tamamen, tabii ki neredeyse bile fazla oldu, tamamen aklını kullanarak bilinen cebir kurallarını sıfır ve birin, sıfırın yanlış, birin de doğru olarak yorumlandığı bir halde cümleleri birbiriyle bağlantılandırmak, eğer bu doğruysa o zaman şu da doğrudur gibi o zamana kadar matematik aleminde ifade edilemeyen düşünce zincirlerini matematiksel olarak yazıp ondan sonra da denklem çözer gibi çözmek, bir şeylerin doğruluğundan başka bir şeylerin doğruluğunu kağıt üzerinde bu şekilde cebirle hesaplayabilmek için bir yol açıyor. Matematiği mantıkla tanıştırıyor. Burada sahiden çığır açıcı pek çok aslında iş yapmış oluyor. Yani bir taraftan bu set teorisi dediğimiz kuram aslında doğru dürüst formalize edilip geliştirilmemiş vaziyette. Bunun ilk adımlarını belki bilerek belki bilmeden atmış oluyor bu ve set teorisinin gelişmesinin belki temellerini bu şekilde kurmuş oluyor. Düşünce üstüne yani mantığı bir devir sistemi haline getirerek sonuçta bir önerme ya doğru ya yanlış olabiliyorsa senin de dediğin gibi Cem sayıları yalnızca ikiye indirerek sıfır ve birle temsil ederek düşünce yasaları üstüne bir şey kurmuş, tasarlamış oluyor. Bir de tabii buradan henüz kendi zamanında belki hayal bile edilemeyecek olan bilgisayarların da aslında kuramının temelini atmış oluyor. Çünkü biliyoruz ki amiyane tabirle söyleyeyim bilgisayarlarda sıfır ve birlerle yalnızca çalışıyor. Aynen. Hazır sen buradasın. Belki bunu da bize bir açıklatan ne demek bu bilgisayarlar sıfır ve birlerle çalışıyor. Ben bilgisayarımı bir davranı söküp içine baktığım zaman orada bir sıfırlar birler göremiyorum. Oğlum bu sıfır ve bir üstünden kurtuladığı cebir niye önemli bilgisayar için? Birkaç değişik nedenle önemli ve birkaç değişik şekilde uygulanıyor. En temeline yani gerçekten bilgisayarını açıp eline de bir mikroskop alıp baktığında göreceğin şeye bakarsak şimdilerde bilgisayarların kalplerinde son derece küçültülmüş elektronik devreler var. Elektronik devreler nasıl diyeyim voltajın elektriğin bir yerde olup olmaması farkına göre hesaplarını yapıyorlar. Ve elektrik var bir, elektrik yok da sıfır olarak yorumlanabiliyor. Bu bağlantıyı ilk gören ve ondan sonra da bir dakika 100 yıl önce Boole bu konuyla ilgili bir sürü çalışma yapmıştı. Onun denklemlerini otomatik olarak bu sisteme uygulayabiliriz diyen İkinci Dünya Savaşı sırasında ve hemen sonrasında Amerikalı dahi matematikçi Claude Shannon. Claude Shannon aynı zamanda enformasyon kuramının da kurucusu. Yani o da Boole gibi bir masaya oturup koskoca bir bilim başlatmış olarak kalkabilen adamlardan. O zamanlar anahtarlama devresi, switching circuit denen bu devre kuramının tamamen aslında Boole'un ortaya attığı iki cümlenin birbiriyle V'lenmesi, V'yalanması ya da değillenmesi, bir cümlenin değillenmesi dediğimiz üç işlem cinsinden tarif edilebileceğini, bir devrenin ne yaptığının tümüyle Boole'un oluşturduğu bu sistematikle değerlendirilebileceğini fark eden o. İkili sistem yani rakamlarının sadece 0 ve 1 rakamlarının kullanıldığı sistem birçok pratik nedenden ötürü en başta basitliği hem bilgisayarların hem de matematikle, niceliklerle ilgili bir şeyler düşünmek istiyorsanız hemen hemen herkesin tercih ettiği bir sistem aslında. Tamam, biz başlangıçtan onlu sistemle başlıyoruz. Çünkü 10 tane el parmağımız var. Maya uygarlığı mesela 20'li bir sistem kullanıyordu. Çünkü onların ayakkabıları da yoktu. O yüzden 20 parmaktan esinlenmişlerdi. Ama 2 ile de hepsi oluyor. Hatta gayet de güzel oluyor. Peki Leibniz nereden giriyor işin içine? Nasıl giriyor? Leibniz ilk 4 işlemi de yapabilen fiziksel mekanizmayı, makinayı yapan adam. O yüzden çok ünlü oluyor. Ondan önce sanırım Pascal bir toplama ve çıkarma yapabilen makine inşa etmiş ama Leibniz bunu 4 işleme çıkarmış. Fakat asla o kadarla durmuyor. Çok böyle fikirleri kendinin 1 kilometre önünde koşturan bir adam. Ve de şunu görüyor. Bu işleri, yani toplama denen algoritmik işi, çarpmayı ben makineye yaptırabildiysem düşünme dediğimiz şeyi de yapabilen bir makine inşa edebilmem lazım. Önce bunu ama düşünceleri, cümleleri Aristo'nun ortaya attığı şekilde yazabilecek bir dil oluşturmam lazım. Ondan sonra da tıpkı sayıları mekanik şekilde toplayabiliyorsam cümleleri de mekanik şekilde birbirine takıp yeni cümleler üretebilmeliyim. Yani 100 yıl sonra Boole'un yapmaya başladığı şeyin aslında nasıl bir şey olması gerektiğini kafasında canlandırıyor ama oraya varamıyor. Leibniz'in rüyası diyebildiğimiz bu işte ilk önemli ilerlemeyi Boole yapıyor. Ondan sonra azılı bir faşist olan Frege'den başlayarak bir sürü Alman bu işe taş üstüne taş koyuyor ve de en sonunda Turing, daha önceki bir programımızda da bahsettiğimiz gibi gerçekten biz düşünme her neyse onun aynısını yapabilen bir makinayı hem kağıt üstünde hem de sonra ömrü vefa ettiği kadar bizzat gerçek 3 boyutlu düzlemde de yapmayı başarıyor, bilgisayarın temelini atıyor. Evet, çok ilginç. Yani bilim tarihine baktığımız zaman burada gerçekten böyle dahi düşünürlerin devrini devrettiği bir düşünsel miras var ve ancak bu şekilde mümkün oluyor. Kesinlikle. Pascal'dan Leibniz'den başlayarak oradan Boole'a giden, oradan da Turing'in devralmış olduğu düşünce çizgisini izlediğimiz zaman aslında çok benzer varsayımlar ve ulaşılmaya çalışılan ortak bir hedef olduğunu görüyoruz. Bir yandan da tabii teknoloji gelişiyor. Yani mekanik araçlarla bu işi nasıl yaparız diye mesela Pascal düşünürken Turing'in elinde elektronik araç gereçler var. İşte o gün bugündür bilgisayar biliminin temelinde galiba böylece atmış oluyorlar. Bugün cebimizde taşıdığımız akıllı telefonların, şunun bunun bütün hepsinin kuramsal altyapısı böyle bir tarihten ilginç bir çizgiden geliyor. Aynen öyledir hocam. Evet, galiba yine süreyi bitirmek üzereyiz. Evet Cem, eğer bitirmek istediğin son birkaç cümle bu hakkında söylemek istediğin birkaç şey varsa galiba böyle bir dakika kadar falan vaktimiz var. Tamam, radyoda olduğumuzdan Boole dedik ama nasıl yazıldığını dinleyicilerimize anlatalım. B-O-O-L-E diye yazıyoruz kendisinin soyadını. George Boole. Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet, önemli mesela benim için yepyeni bir bilgi bu. Boole bilgisi. Açık radyoda gelenek olduğu şekilde kendisine de buradan bir günaydın demiş olalım. Günaydın George. Doğum yılında. Ben Açık Bilinc'in Twitter sayfasından Boole'un fotoğrafını ve belki bir iki önemli makalesini ilk sayfalarını paylaşırım. Açıkbilinç.com adresinden bu bağlantıları görmek ya da Açık Bilinç etiketiyle Twitter'dan bizi takip etmek mümkün. Bugün İngiliz mantıkçı, matematikçi, bilgisayar biliminin kurucularından George Boole'un 200. doğum yılı şerefine bir özel program yaptık. Profesör Doktor Cem Say bu zor konuları bize çok anlaşılır bir şekilde gelerek anlattı. Cem, çok teşekkür ediyoruz yeniden. Sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Böylece de Açık Gazete'yi bitirmiş oluyoruz. Parça çalmayacağız. Zamanımız kalmadı. Çünkü arkadan iklim için programında da yoğun bir gündem var. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.